پیمان دستم دیوانه هستم و من می نخورده آه مستم و بیچاره ی تو کوچه به کوچه رو میخونه ها رو من باز به ی تو هستم و این شبهای منو بیا سهر کن نارت میگذم و دردامو کم کن این شب حال منو چشمون سیاهت جون منو بگیر جونم حلاله باده بنوشم یا جام می ننوشم هرچی میشنوم اسم توه تو گوشم سره نگاه تو برد عقل و هوشم من مخال لبات دیوونه میشم این شبهای منو بیا سهر کن نارت میگذم و دردامو کم کن این شبهای منو چشمون سیاهت جون منو بگیر جونم حلاله مجید اصلاحی این شبهای منو نارت میگذم و این شبهای منو جون منو بگیر جونم حلاله این شبهای منو بیا سهر کن نارت میگذم و دردامو کم کن این شبهای منو چشمون سیاهت جون منو بگیر جونم حلاله Hey.